Açık Gazete. Merhabalar, bugün 30 Mayıs Salı. Yıl 2017, ay 5, gün 150, Hızır 25. 1438, Hicri Ramazan 4, 1433, Rumi Mayıs 17. Kabak Meltemi, İstanbul Üniversitesi'nin 564. kuruluş yıl dönümü. Günün tarihi, 586 yıl önce bugün 30 Mayıs 1431'de Orleans kentini İngilizlerden kurtaran Fransız halk kahramanı Jeanne d'Arc, büyücülükle yargılanarak Rouen meydanında yakılarak öldürüldü. Büyük Saatli Marif Takvimi. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto, alguno que ande por ahí, le aseguro que es un gringo, o un dueño del Uruguay. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Herkese merhabalar, 94.9 Açık Radyo'dasınız ve haftanın ikinci Açık Gazetesi başladı. Ben Can Tombil, teknik masada arkadaşım Selahattin Çolak ve bize editöryel destek veren Emre Gümşer'le birliktesiniz. Günaydın. Ömer Madra yok, bu hafta içerisinde olmayacak, tekrardan hatırlatalım. Ama biz devam ediyoruz, çaldığımız parçalara ve aktardığımız haberlere geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi bugün de bu haftada devam edeceğiz. E Desalam Barar adlı parçayı dinledik. Daniel Viglietti'den, Uruguaylı şarkıcı. Daniel Viglietti'nin bu parçasını daha çok Victor Jara üzerinden, Açık Gazete üzerinde dinledik. Açık Radyo'da da oldukça fazla sayıda çalınan parçalardan ve müzisyenlerden de Victor Jara. Ama parçanın orijinali Uruguaylı şarkıcı Viglietti'ye aitti. Neden dinlediğimizi ise Eduardo Galeano, bir başka Uruguaylı Eduardo Galeano açıklıyor. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Yasak Kuşlar, 1976, Özgürlük. Uruguaylı siyasi mahkumlar izin almadan konuşamaz, ıslık çalamaz, sırıtamaz, şarkı söyleyemez, hızlı yürüyemez ve başka bir mahkumu selamlayamazlar. Aynı şekilde hamile kadınların, çiftlerin, kelebeklerin, yıldızların ve kuşların resimlerini ne çizebilir ne de hapishaneye sokabilirler. İdeolojik fikirleri olduğu için işkence gören ve tutuklanan öğretmen Didasco Perez, bir pazar günü 5 yaşındaki kızı Milay tarafından ziyaret edilir. Kızı ona üzerinde kuşların olduğu bir resim getirir. Sansürcüler hapishane girişinde onu yırtarlar. Ertesi pazar Milay ağaçların resmini getirir. Ağaçlar yasak değildir, resim geçer. Didasco resmi överken kızına ağaçların yaprakları ve dalları arasında rengarenk küçük yuvarlakların ne olduğunu sorar. Bunlar portakal mı, meyveler mi? Küçük kız onu susturur. Şşt! Ve kulağına sessizce fısıldar. Şaşkın. Onların göz olduklarını görmüyor musun? Sana gizlice getirdiğim kuşların gözleri. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, günün tarihine başlamadan önce ufak bir malumat vuruşluk yapalım. Uruguay'daki askeri darbenin ne olduğunu hatırlatalım. Wikipedia üzerinden henüz açılmadı ama biz hatırlatalım. 1950'li yılların sonlarına doğru dünya genelinde bir tarım krizi ortaya çıkıyor ve talep azalıyor. Uruguaylılar da bu talep azlığından ötürü bir karışıklık içerisine giriyor. O karışıklık içerisinde Tupamaroslar 1960'larda ortaya çıkıyorlar. Banka soygunları, adam kaçırma, suikastler gibi birçok eyleme imza atıyorlar. Hükümeti devirmeye çalışıyorlar. Ve 1968 yılında Jorge Pacheco başkan oluyor kendisi. Olağanüstü hal ilan ediyor. 1972 yılına kadar da sürüyor bu. 1973 yılında ise ekonomik ve politik bu çıkmazın içerisinde asker, sivil ve askeri rejimin birlikte olduğu bir olağanüstü hal rejimine geçilmesini sağlıyor. Bir darbe yapılıyor. 200'ün üzerinde Uruguaylı öldürülüyor bu darbe sırasında ve yüzlercesi de illegal olarak tutuklanıyor, işkence görüyor. 12 yıl boyunca sürecek olan, 1970'ten 1973'ten 1985'e kadar sürecek olan bu askeri darbe sırasında birçok kişi de Arjantin'de ve diğer komşu ülkelerde hayatını kaybediyor. Ardından da 1980 yılındaki referandum sonrasında işler normale dönmeye başlıyor ve 1984 yılında ise seçimlere gidiliyor. Fakat o süre içerisinde Eduardo Galeano'nun da anlattığı üzere birçok insani dramda yaşanmış oluyor. Uruguay'ın hikayesi de bu şekildeydi. Evet, günün tarihine bakalım. Saatli Marif takviminde de aktarıldığı üzere 1431 yılında Fransız halk kahramanı Jean d'Arc büyücülük suçu ile yargılanıyor ve yakılıyor. Yine 1740'da Osmanlı Devleti Fransa ile kapitülasyonları imzalıyor. Kapitülasyon anlaşması yapılıyor. Türkiye'deki ders kitaplarında oldukça fazla sayıda sayfaya konu olan bu anlaşmalar 1740 yılında başlıyor. Ve 1920 yılında yine Fransa ile alakalı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Fransa arasında geçici bir ateşkes imzalanıyor. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kazandığı askeri başarılar ve diplomatik zaferler sonrası Fransa ile Sakarya Zaferi'nden sonra Ankara Anlaşması imzalanıyor. 20 Ekim 1921'de de. Fransa ile haberlerle başladık. İstiyorsanız Fransa ile de devam edelim. Sonra iklim olayları içerisinde zaten aktaracağız. Geçtiğimiz yıl Kiraz'da dimetoate aktif maddesi bulunmasını gerekçe göstererek Türkiye'den kiraz alımı ithalatını durduran Fransa, uyarılarına rağmen aynı aktif maddenin bu yılda tespit edildiğini söyleyerek Türkiye'den kiraz ithalatı yasağının devam etmesine karar vermiş. Fransa ile alakalı Türkiye ve Fransa üzerinden baktığımız zaman saatli marif takviminden güncel haber bu olarak geçiyor. Dünya Gazetesi'nin haberine göre ihracatçı birlikleri konuyla ilgili ihracatçıları uyararak Fransa'ya kiraz ihraç etmeden önce Paris Ticaret Müşavirliği ile görüşerek bilgi alınmasını istemiş. Hatırlatalım, kiraz ismi de Türkiye'den, Osmanlı'dan, hatta Osmanlı öncesindeki dönemlerden gelen bir isim, Giresun'dan. İhracatçılara yapılan uyarıda şu bilgilere yer verilmiş. Fransa Tarım Bakanlığı tarafından ülkemizin yer aldığı muhtelif ülkelerde ithal edilen kiraz ürünlerinde dimetoate aktif maddesi bulunmasını gerekçe göstererek söz konusu ürünlerin ithalatına izin verilmemiştir. Bu kapsamda diye böyle bir yasal açıklama yapılmış. Gıda ve Tarım Hayvancılık Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda kiraz ihracatının olumsuz etkilenmemesi için alıcı ülkenin hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak alınan aktif maddeli bitkileri koruma ürünlerini kirazda kullanılmaması ve bu konuda üreticiden uyarılması konusunda bir bilgi geçilmiş. Durum böyle. Fransa ile bu aralar kiraz üzerinden gerçekleşen bir anlaşmazlık varmış. Rusya ile domates üzerinden vardı. Devam ediyor. Ve Fransa ile de devam edecek olursak yeni bir açıklama var. Fransa'daki Versailles Sarayı'ndaki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ağırlayan Emmanuel Macron, Suriye konusundaki Moskova ile birlikte çalışmak istediğini söylemiş ve önceliklerin terörle mücadele olduğunu aktarmış. Deutsche Welle'den aktardığımız üzere yazılana göre durum bu şekilde gerçekleşiyor. Ortak basın toplantısı düzenlemiş liderler ve iki ülkenin bu doğrultuda sıkı bir işbirliğine gidilmesi için görüşmelere başlandığı açıklanmış. Her iki liderin de görüş ayrılıklarından ziyade ortak hedeflere değinmeyi tercih ettiği basın toplantısında diye yazıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa ile Suriye arasındaki ilişkilerimizi ilerletebiliriz ifadesini kullanmış. Macron da Putin'e Rusya ile ortaklıklarını güçlendirmek istediklerini ifade etmiş. Kırmızı çizgisi varmış Fransa'nın. Macron, kimyasal silahları kim kullanırsa kullansın Fransa'dan anında karşılık görecektir ifadesini kullanmış. İki defa kayıtlarda kanıtlı olarak gösterilen kullanımı var Suriye'de kimyasal silahların. Daha da ötesinde çeşitli kimyasal versiyonun muhtelifli bomba kullanıldığına dair de haberler sıkça geldi bu iç savaş içerisinde. Ama bir kırmızı çizgisi varmış Fransa'nın. Önceliklerimiz başta IŞİD olmak üzere terör örgütlerinin kökünü kurutmak demiş Macron. Suriye devletini muhafaza edecek bir demokratik geçişten yana olduklarını da dile getirmiş. Bölgedeki başarısız devletler demokrasilerimiz için birer tehdit demiş. Her seferinde bu devletlerin terör örgütlerinin gelişmesine olanak sağladıklarına şahit olduk demiş. Ama hangi ülkelerden bahsettiği yazmıyor Deutsche Welle'nin haberinde. Fransa Cumhurbaşkanı ise Putin'le fikir ayrılıklarını yaşadıkları konular olduğunu ve bunları açık sözlükte ele aldıklarını da söylemiş. Putin'le yaptıkları görüşmenin merkezinde Fransa Rusya dostluğunun olduğunu ifade etmiş Macron ve Rusya'nın Fransa seçimlerine müdahale ettiğine dair iddiaların gündeme gelmediğini de söylemiş. Rusya'nın yabancı ülkelerdeki seçimlere karıştığına dair suçlamayı yanıtlayan Putin de bunun üzerinde konuşulacak bir konu olmadığını belirterek iddiaları bir kez daha reddetmiş. Ancak Macron basın toplantısındaki bir soru üzerine Rus hükümetiyle bağlantılı yayın organları Russia Today ve Sputnik'i Fransa'daki Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde kendisi aleyhinde propaganda yapmakta suçlamış. Toplantıda gazeteciler Rusya Devlet Başkanı Putin'e Ukrayna konusunda, Ukrayna'nın doğusunda yaşanan çatışmalar ve Batılı devletlerin olası yaptırımlarıyla ilgili soruları da yöneltmişler. Ukrayna'da bir başka konu Batılı devletlerle Rusya arasında. Bu soru üzerine Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarının Ukrayna sorununun çözümüne hiçbir fayda sağlayamayacağını savunmuş Putin. Küresel ekonominin önündeki tüm sınırlamaların kaldırılması için mücadele edelim çağrısında da bulunmuş. G8'den ya da şimdiki anıldığı haliyle G7 artı bilinen artı bir Amerika Birleşik Devletleri oluyor. Rusya'ya Ukrayna konusunda uyarılar gelmişti ve yaptırımların devam edebileceği söylenmişti. Avrupa Birliği de bu haberden çıkıp Bir Gün Gazetesi'nin haberine geçtiğimizde Avrupa Birliği'nin Suriye yaptırımlarının süresini Haziran 2018 yılına kadar uzattığına dair de bilgileri içeren haberi görebiliriz. Avrupa Konseyi Suriye'nin yaptırımlarının süresini 2018 yılına kadar uzatmış. Avrupa Konseyi'nden yapılan açıklamada 29 Mayıs 2017'de Suriye rejimine yönelik kısıtlayıcı tedbirler 1 Haziran 2018 tarihine kadar uzatıldı denilmiş. Ve Avrupa Birliği Suriye yönetiminden 3 bakan daha yaptırım listesini aldı ifadeleri kullanmış. Sputnik'te yer alan habere göre ise diye aktarmış Bir Gün Gazetesi. Suriye'nin Rusya Büyükelçisi Riyad Hadid yaptığı açıklamada Avrupa Birliği Konseyi'nin Suriye yönelik kararını kınıyoruz. Bu karar Suriye yönelik hatalı politikanın devam ettiğini gösteriyor ifadelerini kullanmış. Avrupa Birliği'nin kararıyla Suriye'de 240 kişi ve 67 kurum yaptırım listesine dahil edilmiş oldu diye de hatırlatılıyor. Bir Gün Gazetesi üzerinden baktığımız zaman bu haberleri. Suriye'de de savaş devam ediyor. Bunlardan da bahsedebilmek mümkün ne yazık ki. Beşar Esad yönetimine ait birlikler geçtiğimiz yılların tartışmalı bölgesi olan Lazkiye kırsalındaki Türkmen Dağı'na top ateşi yapmaya başlamış. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre diye yazıyor Hürriyet Gazetesi'nin internet sitesinde. Rejim güçleri akşam saatlerinden itibaren muhaliflerin kontrolündeki köyleri havan ve füzelerle vurmuş. Sarraf, Keles, Sallur köyleriyle Tüfaniye tepesinin hedef alındığını ve muhaliflerin de karşılık verdiğini söylüyor bu haberin içerisindeki bilgiler bize. Kısa süreli çatışmada muhalifler rejim güçlerine ait bir aracı rejim askerlerinden ölen yaralananların olduğu rejim askerlerinin içerisinde olduğu aracı da vurmuşlar ve ölen ve yaralananlar olduğu söyleniyor. Bölgedeki çatışma sesleri Suriye sınırındaki Yayladağ ilçesinde de duyuluyormuş. Ve Rakka'ya doğru da ilerleyen Amerika Birleşik Devletleri'nin desteklediği kuvvetler var. Son gelen haberlere göre 13 kişi hayatını kaybetmiş Rakka'da. Rakka'ya yapılan roket saldırısı sırasında oradan gelen haberlere göre hayatını kaybeden siviller varmış. Şehrin kuzeyindeki bölgelere yapılmış bu saldırı. Bunu ölü sayısını açıklayan da Suriye İnsan Hakları Gözlemevi dün açıklamışlar. Ve ölü sayısının artabileceğinden de bahsediliyor bu haber içerisinde. El Cezire'den aktarıyorum bu haberi de. 2016 yılından itibaren başlatılmış bir operasyon var. Bir harekat var oraya biliyorsunuz. Kürt güçlerinin desteklediği, Amerika Birleşik Devletleri'nin desteklediği Kürt güçleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun bazı bileşenleri Rakka'ya doğru ilerliyor. Ve çatışmalarda oldukça yoğun bir şekilde devam ediyor. Ve aynı zamanda Rakka sessizce katlediliyor adlı örgütün Türkiye'den de biliyoruz. Türkiye'deki bu IŞİD'in yaptığı saldırıları ve infazları rapor eden örgütün çalışanları ve gönüllüleri de öldürülmüştü Türkiye sınırları içerisinde. Bu örgüt tarafından da Rakka'lı bu örgüt tarafından da yapılan haberler var. Orada da aynı şekilde sivil kayıplarından bahsediliyor. Hatırlatmak gerekirse Suriye'deki koalisyon güçlerinin yaptığı saldırılardaki en fazla sivil kaybının yaşandığı ay olarak nitelendirilmişti. Geçtiğimiz Nisan ayı ve Mayıs ayının ortaları. Durum böyle. Suriye ile alakalı olarak haberlere baktığım zaman yine aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin gerçekleştiği saldırılar var. Biraz önce de bahsedebilme fırsatı buldum kısaca. Bu konuyla da alakalı bir açıklama yapılmış. Bu sivil ölümlerle alakalı. James Mattis bölgede Amerika Birleşik Devletleri'nin savunma bakanı, hatırlatalım. Bölgede masumların ölmesini engellemek için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını ama sivil ölümlerin tırnak içinde böyle bir durumda hayatın bir gerçeği olduğunu açıklamış. CBS televizyonunda konuşmuş savunma bakanı, mücadelenin yıpratma taktiklerinden imha taktiklerine dönüştüğünü ifade etmiş. Artık yıpratmıyorlarmış, imha diyorlarmış. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye'de sivil ölümlerinin son 4 haftada Amerika Birleşik Devletleri liderliğindeki koalisyonun IŞİD operasyonlarının başladığı 2014'ten bu yana zirveyi gördüğünü duyurmuştu. En fazla ölümlerin olduğu dönem olduğunu söylemişti. Bundan bahsediliyor BBC Türkçe'nin haberinde. Gözlemevi 23 Nisan ile 23 Mayıs tarihleri arasında 36'sı kadın, 44'ü çocuk olmak üzere 225 sivilin öldüğünü açıklamış. Bu durumu da oldukça kaygı verici olarak nitelendirmişlerdi. Koalisyon güçlerini Suriye hükümetinin rızası olmadan gerçekleştirdiği bu hava saldırılarında diye yazıyor BBC Türkçe'de. Sivil ölümleri gerekçesiyle uzun süredir Şam'ın yanında Suriye'nin müttefikleri Moskova ile Tahran arasında Tahran tarafından eleştiriliyormuş koalisyon güçleri. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Ocak ayında göreve gelmesinden bu yana Suriye ve Irak'taki operasyonlar sonrası ölen sivillerin sayısında keskin bir artış olmuş. Mattis, Trump'ın Pentagon'a IŞİD karşıtı askeri operasyonlar için daha geniş yöntemsel yetkiler verdiğini de belirtmiş. Daha fazla yetkiler vermiş. Trump'ın seçim kampanyasında IŞİD'le mücadelede dış politikalara ilişkin vaatlerinin de merkezinde olduğu hatırlatılıyor. 7 yılda 500 bin ölüm diye de toplam bir rakam verilmiş. Mart ayında Amerika Birleşik Devletleri Suriye'nin Halep kentinde bir camiye hava saldırısında 300 sivilin ölmesine neden olmakla suçlanmıştı. Irak'ta IŞİD kontrolündeki Musul kentinde de iki farklı olay sonrasında aynı suçlamaların hedefi olmuştu. Amerika Birleşik Devletleri geçen hafta Musul'daki hava saldırılarının birinde en az 105 Iraklı sivilin öldüğünü de kabul etmişti. Hem Suriye'de hem de aynı zamanda Irak'ta bu sivil sayılarının arttığına dair kaygılar da dile getiriliyor medya organları tarafından. Birleşmiş Milletler 7. yılındaki Suriye iç savaşında şu ana kadar yaklaşık 500 bin kişinin öldüğünü söylüyormuş. Net bir rakam tutulabildiği de söylenemiyor. Savaşın 2. ya da 3. yılı olsa gerek Birleşmiş Milletler de oradaki ölü sayısını saymayı, tutmayı bırakmıştı. Bununla alakalı haberler de çıkmıştı. Deutsche Welle'nin bir başka haberi var. Yine savaş haberleri üzerinden devam edecek olursak, Birleşmiş Milletler elçisinin 3000 kadın IŞİD'in kölesi olduğunu söylemiş. 3000 kadının IŞİD'in kölesi olduğunu söylediği bir haberi bu. IŞİD'in elinden kurtulmayı başardıktan sonra Birleşmiş Milletler'in iyi niyet elçisi olan ve insan ticareti mağdurlarıyla ilgilenmek üzere Birleşmiş Milletler'in uyuşturucu ve suç ofisinde çalışmaya başlayan Ezidi Nadia Murat, Alman Der Spiegel dergisinin haber portalına açıklamalarda bulunmuş efendim. IŞİD'in hafife alınmaması gerektiğini söylemiş Murat ve örgütün hala modern silahlara, otomobillere sahip olduğunu belirterek köleleştirdiği 3000'den fazla kadının da esir olarak tutulduğunu söylemiş, hatırlatmış. IŞİD'in mali kaynaklarının kurutulmasını talep etmiş 24 yaşındaki Murat, teröristlerin uluslararası mahkemelerde yargılanmasını istemiş ve IŞİD mensupları biz Ezidileri yok etmek istiyor çünkü onların inancına göre biz kafiriz demiş. Cinsel istismar hakkında da konuşmanın doğu kültürlerinde güç bir olgu olduğunu belirtmiş Murat. Buna rağmen bütün Ezidileri dünya kamuoyunda yaşadıkları zulmün farkında olmaları için yaşadıklarını anlatmaya çağırmış. Iraklı bir Ezidi olan Nadia Murat 2014 yılında IŞİD militanları tarafından esir alınmış, bir yılı aşkın süre cinsel istismar ve işkenceye maruz kalmıştı diye yazıyor Deutsche Welle'nin haberinde. Kuzey Irak'taki köyüne IŞİD militanlarının düzenlediği baskında annesinin, 6 kardeşinin ve çok sayıda akrabasının öldürüldüğüne tanık olmuş. Kurtulmasından bu yana Ezidilerin karşı karşıya kaldığı insanlık suçları hakkında dünya kamuoyunu bilgilendirmeye çalışıyormuş. Almanya'da yaşayan Murat 2016 yılında da Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmişti diye yazıyor. Kadınlarla ilgili haberlere devam edecek olursak gene savaşlar üzerinden Yemen'deki durumu aktarmak gerekebilir. Dünya Sağlık Örgütü'nün raporlarına göre Yemen'de 14 Mayıs'ta 11 bin kolera vakası 10 gün içerisinde 40 bine yükselmiş. Cumhuriyet Gazetesi'nden aktarıyorum olduğu gibi Dünya Sağlık Örgütü'nün kolera salgınının 1 milyon 100 bin kötü beslenen hamile kadını etkilediği de söylenmiş. Birleşmiş Milletler'in Yemen'deki İnsani Yardım Koordinatörü Jamie McGoldrick konuşmuş. Yemen'deki kolera salgının önlenebilmesi için gelecek 6 ay içerisinde 55 milyon 400 bin dolara ihtiyaç duyulduğunu belirtmiş. Son 3 haftada koleradan ölenlerin sayısı 361'i buldu. Yemen'deki iç savaş sebebiyle halkın iç göçe zorlanması ve kötü beslenme sebebiyle kolera salgının hızla arttığı, kolera şüphesi vakalarının günlük 2000 sınırına dayandığı belirtilmiş. Yemen'de son zamanlarda kolera vakalarının daha önce görülmemiş bir hızla yayılması sebebiyle 1 milyon 100 bin yetersiz beslenen hamile kadının acil tıbbi destek alması gerektiği ifade edilmiş. Büyük bir rakam. Yemen'de 1 milyon 100 bin yetersiz beslenen hamile kadından bahsediliyor. Cumhuriyet Gazetesi'nin aktardığına göre. Yetersiz beslenen hamile kadın ve çocukları emziren kadının koleraya yakalanma riskinin ve doğum anında kanama ve ölüm oranında yüksek olmasına neden olduğu da belirtilmiş. Ülkede süren iç çatışmalar nedeniyle sistemin çok zayıfladığı, ülke genelinde sağlık sisteminin çok zayıfladığı, ülke genelinde doğum ünitelerinin yalnızca %35'inin hizmet verebildiği söylenmiş. Koleranın kontrol altına alınmasında kadınların temizliğe ve yemek hazırlarken hijyen kurallarına uymasıyla mümkün olabileceğine dikkat çekilmiş. Ama ne yazık ki lağım sularının içme suyuna karışması sebebiyle koleranın çok hızlı yayılabileceği uyarısında bulunmuş. Aynı zamanda belirtmek gerekebilir ki Yemen savaş öncesinde de dünya üzerinde suyun bittiği ilk ülke olarak lanse edilmişti, açıklanmıştı. Ve bu savaşı da küresel iklim değişikliğinde ve su kaynaklarının paylaşılmasıyla alakalı olarak gören birçok analiz yazısı da mevcuttu. Durum böyle. Savaşlar üzerinden baktığımız zaman dünyada pek iç açıcı bir durum yok. Ölümler devam ediyor ve artarak devam ediyor. Medyanın bu haberlerinin tam tersine, artan haberlerinin tam tersine arayıp bulmak, bir şekilde gözünüze çarpması mümkün olmayan haberleri çıkarıp aktarmak gerekiyor. Ve ilk etkilenenler de kadınlar, biraz Yemen örneğinde görüldüğü gibi, Suriye ve Irak'ta görüldüğü gibi kadınlar ve çocuklar ve dünya genelindeki çatışmalara baktığınız zaman siviller oluyor. Biz de bu durumu elimizden geldiğince duyurmaya çalışıyoruz. Şimdi kısa bir ara verdikten sonra Türkiye gündemine devam edeceğiz. Açık Gazete. Ay, tu primo colorado con barba capurada y llena de ballena inclinándose al sol de un rayo de luz roja besando nuestra boca el beso que te sopla huele a alcohol tu trego lunares extraterrestriales entran cuando salen por eso no se ven ay, tu barba colorada traviesa y rebelde me afecto con espada pero te persigue, entrégate a ella, o dile que tienes dolor de cabeza, sombrita de reflejo, dame algo tierno, me como tu amor y cago el infierno, adiós, adiós, adiós, perno, perno, verne, verne, verne, oh, oh, verne, verne, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Carmen Sita adlı parçayı dinledik. Devendra Banhart'tan, ya da tam ismiyle Devendra Obi Banhart, Banhart. Venezuelalı Amerikalı şarkı sözü yazarı ve görsel sanatçı, görsel artist, visual artist diye geçiyor. Houston'da doğmuştu 1981 yılında. 30 Mayıs'ta bugün bu vesileyle de ondan bir parça çaldık. Venezuela demişken bugün Venezuela'da neler olup bittiğini Ahmet İnsel'le konuşacağız. Detaylı bilgileri de oradan alacağız neler olup bittiğini. Çünkü Venezuela'da da protesto gösterileri şiddetlenerek devam ediyor. Ve ölü sayısı da artıyor. Çok fazla detaylı bir bilgi yok. Türkçe'ye basılan gazetelerde, gazetelere bakıldığı zaman ama uzun zamandır devam eden şiddetli sokak hareketleri, sokaktaki gösteriler var. Ve insanların ölmesindeki saldırılar da şiddetle artmaya başlamış. Bundan bahsediliyor. Evet, devam edelim. Açık Gazete'ye, haftanın ikinci Açık Gazetesi devam ediyor. 94.9 Açık Radyo'dasınız. Ve dün vermiştik sel olaylarını. Dünyada ve Türkiye'deki sel olaylarından bahsetmiştik. Yeni bir bölgeden daha bahsediliyor. Bugün gazetelere baktığımız zaman İzmir. Habertürk gazetesinin aktardığına göre Türkiye'nin batı kesimlerini etkisi altına alan sağanak yağış İzmir'de sele neden olmuş. Kentte akşam saatlerinde aniden bastıran kuvvetli sağanak nedeniyle bazı evleri, yolları, alt geçitleri su basmış. İzmir'in tarihi Kemeraltı Çarşısı sular altında kalmış ve Kemeraltı alt geçidi trafiğe kapanmış. Geçitte mahsur kalan araçlar varmış. Sürücüleri itfaiye çalışanları kurtarmış. Konak Cengiz Topel Mahallesi'nde çok sayıda araç yağmur sularını taşıdığı toprağa gömülmüşler. Araçlarda mahsur kalan insanların vatandaşların çabasıyla kurtarıldığından bahsediliyor. Boğaziçi'nde bazı evleri sular basmış. Levent Caddesi'nde bahçe duvarı yıkılan evde bulunan 3 kadın boğulmak üzereyken yakınları tarafından son anda kurtarılmış. Ama durum böyle. Kurtarılamayan kadınlar da var. Diyarbakır'da olduğu gibi. Diyarbakır'da Habertürk gazetesinden aktarıyorum. Diyarbakır'da sorun yaşadığı eşinden ayrılıp İzmir'e yerleşen 28 yaşındaki Safiye Karakoç bir kız arkadaşıyla aynı evde yaşamaya başlamış. Yaklaşık 6 ay önce evini bırakmış Safiye Karakoç. Ailesi her yerde arıyormuş. Bu tür haberleri okumak da zor. Yani doğrudan okumak gerekirse şu şekilde okumak gerekiyor. Yaklaşık 6 ay önce kaçan Safiye Karakoç'u her yerde arayan ailesi İzmir'de buldu. Bozyaka'da yaşayan genç kadının yolu 10 Mayıs'ta eşinin yeğeni 20 yaşındaki Abdullah K. tarafından kesildi. Abdullah K.'nın kurşun yağdırdığı Safiye Karakoç hastanede yaşamını yitirdi diye doğrudan okumak gerekirse bu şekilde yazılmış haber. Onlar da Doğan Haber Ajansı'ndan almışlar. Saldırgan ise tutuklanmış. Cenazesini ailesi teslim almamış. Bir süre burada kalan cenaze daha sonra mezarlıklar müdürlüğüne götürülmüş. Yasa gereği cenaze işlemleri için kimsesizler mezarlığına götürülmesi gerekiyormuş. Ancak kadın cinayetlerini durduracağız platformu ve İzmir Kadın Dayanışma Derneği başta olmak üzere çeşitli dernekler Karakoç'a yarın cenaze törenini düzenleyeceklerini açıklamışlar. Durum böyle. Bir başka kadının hikayesinden daha bahsedelim. Bir anne İstanbul Ok Meydanı'nda Cem Evi'nde bir yakının cenazesindeyken polis Sezgin Korkmaz'ın silahından çıkan kurşunla hayatını yitiren Uğur Kurt'un annesi Güllünaz Kurt hakim karşısına çıkıyormuş. Bugün saat 10.30'da İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşmanın gerekçesi ise sanık Sezgin Korkmaz'ın avukatı Tolga Yurdakul'un Kurt ailesinden şikayetçi olmasıymış. Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre diye yazıyor. T24'ten aktarıyorum bu haberi de. Kurt'un öldürülmesine ilişkin daha önce görülen bir duruşmada Kurt'un ailesinin avukatları olaya ilişkin görüntülerin incelenmesinin jandarma kriminal laboratuvarı tarafından yapılmasını talep ederken sanık avukatı Tolga Yurdakul ise bu talepleri reddetmiş. Bunun üzerine salonda gerginlik yaşanmış. Sanık avukatı Yurdakul saat kordonunu kopardığı gerekçesiyle Kurt'un ailesinden şikayetçi olmuş. Ve sanık avukatının şikayeti üzerine Kurt hakkında 10 Şubat 2016 tarihinde basit yaralama ve hakaret iddiasıyla iddianame hazırlanmış. Kurt oğlunun ölümüne sebebiyet veren sanık polise verilen 12.100 TL para cezası kararının 34 gün sonra bu sefer sanık olarak hakim karşısına çıkıyormuş. Anne kurt hakkında hazırlanan iddianameyi eleştiren kurt ailesinin avukatı Aslı Kazan, bu iddianamenin sanık avukatı Tolga Yurtakul'un gerçek dışı ifadeleri üzerine hazırlanan bir iddianame olduğunu ve iddianameyi hazırlayan savcının da 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ihraç edilip tutuklandığını belirterek şunları söylemiş. O zamanki duruşma tutanağında avukat Yurdakul'un saatinin kırıldığına dair verdiği bir ifadesi yok. Daha sonrasında Yurdakul 8 polis memuruyla birlikte duruşma çıkışında tuttuğu tutanakta da yine böyle bir ifade kullanmamış. Fakat Yurdakul daha sonra polis müdürlüğüne verdiği ifadesinde önce tutanaklara ve beyanlara aykırı gerçek dışı bir şikayette bulunuyor ve böyle bir iddianame kabul ediliyor demiş. Hazırlanan iddianamede anne kurdun ifadesinin alınmadığı ve sorgusunun yapılmadığını da aktarmış avukat Kazan ve şöyle devam etmiş. Bu iddianame savcı tarafından şikayetçi polis avukatı Tolga Yurdakul'un beyanlarına bağlı kalınarak yazıldıktan sonra dava açıldı. Ayrıca Gülnaz Hanım, uzun bir süredir kanser tedavisi görüyor. Yarın görülecek olan duruşmadan, yani bugün görülecek olan duruşmadan bir gün sonra kendisi ameliyat olacak demiş. Böyle trajik bir durum daha var. Türkiye'den haberlerden bahsettiğimizde. Bir diğer kadın hikayesi ise siyasi bir boyutta olan hikayede. Batman Havaalanı'nda gözaltına alınan HDP Siirt Milletvekili Besime Konca'nın tutuklanması. Konca ve HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan hakkında tutuklama yönelik yakalama kararı varmış. Besime Konca 4,5 ay tutuklu kalmış ve 3 Mayıs'ta çıkarıldığı Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde savcı ve mahkeme heyetinin talepleri üzerine oy birliğiyle tahliye edilmişti diye yazıyor T24'ün haberinde. Ancak Cumhuriyet Başsavcısı Konca'nın tahliyesine itirazda bulunmuş. İtirazı değerlendiren Batman 3. Ağır Ceza Mahkemesi de 8 Mayıs'ta Konca'nın tutuklanmasına yönelik yakalama kararı vermiş. Ve eş başkan Selahattin Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu 10 HDP'li vekilin de tutuklu olarak bulunduğu gene haber içerisinde hatırlatılıyor. Durum böyle. Besime Konca'yı tutuklamak için gösterilen bu siyasi kararlılık yargı sisteminin talimatlarla işlediğini bir kez daha kanıtlamıştır denilmiş. HDP tarafından yapılan açıklamada Besime Konca'nın hemen serbest bırakılması talep edilmiş. Açlık grevlerine değinecek olursak bu konuyla da alakalı çeşitli haberler var. Türkiye'de devam etmekte olan açlık grevleri var. Batman'da gözaltına alınan Fransız gazeteci Mathias Depardon açlık grevine son vermiş. Konsolosluk yetkilileriyle görüşmüş. Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 8 Mayıs'ta karakolun fotoğrafını çektiği iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra başladığı açlık grevine son vermiş. Sınır tanımayan gazeteler örgütünün genel sekreteri Christophe Deloyer grevin 27 Mayıs'ta son bulduğunu Twitter hesabı üzerinden duyurmuş. Buna göre Fransız gazeteci konsolosluk yetkilileriyle yaptığı bir görüşmenin ardından açlık grevine son vermiş. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la 25 Mayıs'ta NATO zirvesinde yaptığı görüşmede Depardon'un durumunun incelenmesini talep ettiği de CNN Türk'ün haberi içerisinde hatırlatılıyor. Hasankeyf'te karakolun fotoğrafını çektiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı Depardon. Sosyal medya hesabındaki fotoğraflar gerekçe gösterilerek de örgüt propagandasından işlem yapılmıştı. Açlık grevine sonlandırmış dün gelen habere göre. Diğer açlık grevlerine değinecek olursak açlık grevinin 76. gününde tutuklanan öğretmen Semih Özakça açlık grevini bitirme şartını açıklamış. Eski CHP milletvekili Hüseyin Aygun'un cezaevinde ziyaret ettiği Özakça eğer hükümet işten atılanları geri alacağını taahhüt eder ve toplumsal muhalefet de bunun takipçisi olacağını deklar ederse açlık grevini ancak o zaman bırakırız demiş. Cumhuriyet'te yer alan habere göre diye yazıyor. Yine T24 gazetesinden, internet sitesinden aktarıyoruz. KHK ile ihraç edilen 82 gündür açlık grevinde olan eğitimciler Semih Özakçı ve Nuriye Gülmen'in eylemi cezaevinde sürüyormuş. Özakçı'yı cezaevinde ziyaret etmiş eski milletvekili Hüseyin Aygün ve Özakçı'nın tam 21 kilo kaybettiğini duyurmuş. Görüşme notlarını da açıklamış. Eğer hükümet işten atılanları geri alacağını taahhüt eder ve toplumsal muhalefet de bunun takipçisi olacağını deklar ederse açlık grevini ancak o zaman bırakırız dediğini söylemiş. Bu cümlenin önemli olduğunu açıklamasında da bulunmuş. Notları şu şekilde, onları da aktaralım. Bugün sabah, yani dün sabah itibariyle Ankara Barosu Cezaevi İzleme Komisyonu üyesi avukat Cem Cihan ile beraber İçişleri Bakanlığı terör İçişleri Bakanı'nın terör örgütü üyesi ilan ettiği Semih Özakçı'yı tutuklu bulunduğu Sincan F tipi hapishanesinde ziyaret ettim demiş. Semih bugün açlık grevinin 81. günündeydi. Açlık grevi boyunca 21 kilo kaybetmiş. Tutuklanmamız talimatla oldu diye konuştu. Hapishaneye 5 gündür konulduğu halde hakkında 2 soruşturma birden açılmış. Biri açlık grevi yapmaktan, öteki ayakkabılarını çıkardığı halde elini alıp sallamayı reddettiği gerekçesiyle. İkinci soruşturmayı anlamanız için açıklayalım. Avukat görüşüne gelen her tutuklunun ayakkabıları zorla çıkartılıyor ve tutuklunun elini alıp sallaması gerekiyor. Bu işlem gelişte de gidişte de mecburi tutuluyor. Hapishanede konulan keyfi kurallardan biri de bu. İlk iki gün tek başına bir hücrede kalmış. Daha sonra Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla tutuklanan bir genci yanına vermişler. Hapishaneye girdiği anda doktor kendisine muayene etmiş ve açlık grevini bırak telkinde bulunmuş. Semih de kabul etmemiş demiş. Eski milletvekili Hüseyin Aygün. Günde 3 defa sağlıkçı kontrol ediyor. Şeker, tansiyon ve nabız ölçümü yapıyor. Hapishane yönetimi B1 vitamini almasına engel oluyor. B12 veriyor. Semih B1 alamadığımdan güç kaybım var dedi diye aktarmış. Sağlık memuruyla biz de görüştük. Elinden geleni yaptığını bize söyledi. Semih gardiyanların keyfi ve baskıcı davrandığını bize örnekleriyle anlattı. Eğer hükümet işten atılanları geri alacağını taahhüt eder, tekrar edelim biz de, ve toplumsal muhalefet de bunun takipçisi olacağını deklare ederse açlık grevini ancak o zaman bırakırız dedi. Bu cümle önemli demiş Hüseyin Aygün. Eşine ve annesine hepinize selam söyledi. Hal böyle diye de sonlandırmış raporunu. Açlık grevleri de devam ediyor. En son entelektüellerden de yapılmış olan çağrılar vardı. Bunlardan bir tanesi de Kötze'ydi. Şimdi o haberi bulduğum zaman size de tekrardan hatırlatma fırsatı bulacağım. Açlık grevinde olan akademisyenlerle alakalı bir duyuru yapılmıştı. Dayanışma ziyaretleri de aynı şekilde devam ediyor. Gazete duvarından aktarabilmek mümkün olabilir bunu da. Yazar Kötze'nin Nuriye Gülmen ve Semih Özakçı için mesajı yayınlanmış. Kötze NATO ülkelerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a baskı yapmalarını da istemiş. Nobel ödüllü yazar John Maxwell Kötze, ihraç edilen ve işe geri dönmek için açlık grevi yapan Nuriye Gülmen ve Semih Özakçı için destek mesajı yayınlanmış diye yazıyor Duvar Gazetesi'nin 12 saat önce yayınlanan haberinde. Güney Afrikalı yazar NATO ülkelerinden aynı zamanda baskı da istemiş. Mesajı da şöyleymiş. Nuriye Gülmen ve Semih Özakçı dünyanın dikkatini yeni Türkiye'nin vahim durumuna çekmek için cesaretle açlık grevine gittiler. Umarım NATO ülkeleri Türkiye ile ilişkilerinde bu durumu dikkate alır ve hukukun üstünlüğüne dönülmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a baskı yaparlar demiş. Kötze yani barbarları beklerken utanç Petersburglu usta ve Yavaş Adam gibi eserleri de Türkçe'ye kazandırılan 2003 yılında da Nobel ödülü kazanan Güney Afrikalı yazarın böyle bir çağrısı vardı. Bunlardan bahsediliyor. Türkiye genelinde haberlere baktığımız zaman bir diğer haberde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yeni Merkez Yürütme Kurulu'nun üyeleri de belli olmuş. Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parti genel başkanı olmasıyla oluşturulan genel başkan vekilliği görevine getirilmiş. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Merkez Karar ve Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı ve parti genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığına toplanmış efendim. Öne çıkan isim Mahir Ünal. Toplantı sürerken Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yeni Merkez Yürütme Kurulu'nun partinin yeni sözcüsü olduğunu olan kişinin Mahir Ünal olarak açıklandığından bahsediliyor. Deutsche Welle'nin haberinde. MYK'da 4 isim değişirken Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın parti genel başkanı olmasıyla oluşturulan genel başkan vekilliği görevine getirilmiş. Daha önce AKP tanıtım ve medyadan sorumlu genel başkan yardımcısı olan Cevdet Yılmaz, ekonomi işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Şaban Dişli'nin yerine getirilmiş. Tartışmalı isimlerden bir tanesi Şaban Dişli. Ünal ise Yılmaz'dan boşalan tanıtım ve medyadan sorumlu genel başkan yardımcılığı görevi ve parti sözcülüğünü üstlenmiş. AKP ARGE'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar'ın yerine de Hamza Dağ geçmiş. Daha önce Yasin Aktay'ın üstlendiği AKP İnsan Hakları Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevi ise Ravza Kavakçı Kan'a teslim edilmiş. Siyasetin eskisi gibi olmayacağından bahseden çeşitli açıklamalar da var. Ünal konuşmuş, Mahir Ünal. Sadece teşkilatlarla ilgili değil, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın da ifade ettiği yerel yönetimlerle ilgili, hem teşkilatlarımızla ilgili hem de hükümetlerle ilgili performans ve başarı oranlarının değerlendirilmesi çok önemli demiş. Çünkü 2019 daha önce Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi artık %40-45 ile seçim kazanılacak bir sistem değil. %50+1 gerektiren yeni bir sistemle karşı karşıyayız cevabını vermiş. Ünal, Türkiye'deki en büyük ve güzel değişim Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte artık Türkiye'de siyaset asla eskisi gibi olmayacak demiş. Bütün siyasi partiler özellikle muhalefet siyaset yapmak zorunda kalacak diye de eklemiş. Siyaset yapılacakmış efendim bundan sonra yapılan açıklamalara göre. Olağanüstü halde devam ediyor. Bu konuyla alakalı bir açıklama yapılmamış. Zaten yerinde değildir herhalde. Durum böyle. İsimler değişiyor. Son kalan dakikalarımızda gazetelerde bugün neler çıkmış onlara hemen bir bakalım. Ardından da belki vaktimiz kalırsa bir müzik arası veririz. Sonra da Ahmet İnsel'le özellikle Latin Amerika'dan bahsedebilme fırsatı bulacağız. Cumhuriyet Gazetesi aklama raporu manşetini atmış bugün. Meclis Darbe Araştırma Komisyonu'nun CHP'li üyeleri çıkan ön raporun Adalet ve Kalkınma Partisi FETÖ işbirliğini gizlemek üzere hazırlandığını söylemişler. CHP'li komisyon üyeleri Aykut Erdoğdu, Aytun Şıray, Zeynep Emre ve Sezgin Tanrıkulu geçen hafta AKP'li Reşat Petek tarafından açıklanan taslak raporun 15 Temmuz'da harbi girişiminin siyasi ayağını sakladığını, günahsız kişi ve kurumlara iftira atıldığını açıklamışlar. CHP'lilere göre açıklanan rapor Reşat Petek'in şahsi işiymiş. Bundan bahsediliyor. Hulusi Akar nihayet cevap verebildi denilmiş bir diğer haberde de, manşetin hemen altında verilen haberde de. Türkiye Büyük Millet Meclisi 15 Temmuz darbe girişimi araştırma komisyonunun Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a yönelttiği soruların yanıtları komisyona ulaşmış. Komisyon Başkanı Reşat Petek, Akar'ın yanıtlarının geç kalmasının nedenini kurye hatası olarak açıklamış. Petek metni bugün diğer üyelerle de paylaşılacağını söylemiş. Kurye hata yapmış Genelkurmay Başkanı'nın darbe komisyonuna gönderdiği cevapları taşırken. Hangi kuryeyle çalışıyorlar acaba? Bir Gün gazetesinde gençlerimiz göz göre göre ölüyor diyerek sosyal devlet çökünce patlayan bonsai dosyasını açtıklarına dair Meltem Yılmaz'ın haberi verilmiş. Hürriyet gazetesinde Akit yönetmenine damat bıçağı denilmiş manşetten. Aile içi şiddet bu kez bir gazeteciye hedef aldı. Yeni Akit gazetesi genel yayın yönetmeni Kadir Demirel damadı tarafından bıçaklanarak öldürüldü denilmiş. Kadir Demirel'in arası bozuk olan kızı Esma Karanfil ve damadı Cemil Karanfil'i barıştırmak için dün akşam İstanbul Başakşehir'deki evlerine gittiğinden bahsediliyor. Demirel kızını ve damadını ikna etmeye çalışırken tartışmanın büyüdüğü de detaylar arasında. Cemil Karanfil kayınpederi Demirel'i karın boşluğundan bıçaklamış. Araya girmeye çalışan eşi Esma'yı da üç yerinden bıçaklayarak kaçmış. Eve gelen sağlık ekipleri Kadir Demirel'in hayatını kaybettiğini belirlemiş. Ağır yaralanan Esma Karanfil de hastaneye götürülmüş. Şiddet gören Esma Karanfil'in daha önce eşiyle mahkemelik de olduğundan bahsediliyor Çetin Aydın'ın haberinde. Polis kaçan Cemil Karanfil'i arıyormuş. Hürriyet gazetesinin manşeti böyle. Ve aynı zamanda Zeytin'le de alakalı sürmanşetten verilen bir haber var. Zeytinliğin kader günü denilmiş. Zeytinliklerin imara açılmasını sağlayan tasarı bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacakmış. Muhalefet 3 maddenin tasarıdan çıkarılması için önerge veriyormuş. CHP'li Kazım Kurz'un tasarı zeytinliklerin ölüm fermanıdır. Meraları ve kıyıları yok edecektir demecine yer vermişler. Tasarının eksik ve kusurlu yanları bulunduğunu söylemiş MHP'li Tanrıkulu ise zeytin tapusu olan babadan oğula miras bırakılabilen tek ağaçtır sözleriyle tepkisini dile getirilmiş. Yarın da takip ederiz bu konuyla alakalı neler olduğunu, detaylı olarak bakabiliriz belki bugünkü gelecek olan haberlerin ardından. Milliyet gazetesi sınırlı revizyon diyerek MYK'daki değişikliklere, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin MYK'sındaki değişikliklere manşetinde yer vermiş. Sabah gazetesi zamanımız az, işimiz çok manşetiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını bir grup milletvekilinin üzerinde photoshoplayarak koymuş. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2. üst üste milletin karşısına ilk etapta 180 günlük eylem planıyla çıkacağız. Programı Haziran sonunda başlatacağız dediği ifadelerine yer vermiş Sabah gazetesi. Millet için seferberlik demiş Star gazetesi de. Millet için seferberlikten bahsedilen de yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2. üst üste olarak verilmiş olan demeci. Yöntem sistemi değişikliğiyle önümüzde engel kalmadı. Hem kadro hem proje bakımından kendimizi yenileyerek milletin gönlündeki yerimizi güçlendireceğiz diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın demecine yer vermişler. Star gazetesindeki manşetten verilen haberde de. Yeni Şafak gazetesinde ise FETÖ'cü sanıkların yüzsüzlüğü mahkeme heyetinin çileden çıkardı denilmiş. Hakimden fırça yemişler. Bundan bahsediliyor. Teşkilatta çok şey değişecek denilmiş. MYK değişikliğinden bahsediliyor. Akşam gazetesi de aynı şekilde MYK'daki işte yeni MYK işaretiyle, grafiğiyle duyurduğu fotoğrafla vermiş. Atılım dönemine taze kan manşeti atmışlar. Ve Habertürk gazetesine bakacak olursak son olarak da Akredite cemaatler manşetini taşımışlar bugünkü manşetlerine. Komisyon cemaatlerin denetimsizliğine iç güvenlik meselesi demiş ve devlete akredite olmalarını istemiş. Cemaatler devletin akreditasyonundan geçecekmiş bundan sonra. Akredite olmamış cemaat kalmayacak gibi duruyor. Habertürk'te bahsedilen habere göre darbe komisyonu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Darbe Komisyonu raporunda cemaatlerin denetimi için dikkat çeken önerilerden bazılarıymış bu. Cemaatlerin çoğu şeffaf ve esnekliği gizlilik içerisindeymiş. İlginç. Kontrol için akredite edilmeleri, meşru zeminde yürümeleri temin edilmesi gerekiyormuş. Militan laiklik yerine çoğulcu laiklik, dini fanatizmi önler diyerek de bir öneride bulunulmuş. Akredite cemaatlerden bahsediliyor şimdi de. Evet, vaktimiz kalmadı. Parça yerine kısa bir ara verdikten sonra Ahmet İnsel'le konuşmaya, dünya gündemini tutmaya devam edelim. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın. Bugün ve bu hafta Ömer Madra yok ama biz Selahattin'le evet. Beraber stüdyodayız. Sizinle beraberiz efendim. Nereden başlayalım? Venezuela'dan başlayalım mı? Lütfen. Durum karışık gibi duruyor. Dün yapılan açıklama itibariyle, Maduro'nun yaptığı açıklama itibariyle ölü sayısı 62'ye çıkmış. Uluslararası bir skandal evet. olarak değerlendirildi. Emekli bir askerin dövülerek öldürülmesi haberi de vardı. Dün Venezuela'dan gelen haberler arasında. Evet, şu anda dün gene Venezuela'da, Caracas'ta çok büyük gösteriler oldu. Binlerce kişi sokağa döküldü ve göstericiler bugün de yeniden gösterilere davet ediyorlar. Muhalefet liderleri. Muhalefet lideri Enrique Capriles, bu sağ muhalefetin lideridir. Yıllardan beri Maduro'ya karşı da son başkanlık seçimi yarışında Maduro'ya karşı rakip olan lider. İki kez diye geçiyor. Maduro. Evet. Efendim? İki kez diye geçiyor. İki kez üst üste rakip olmuş. Evet, iki kez rakip oldu. Son seçimlerde az farkla kaybetmişti ama 2015'teki meclis seçimlerinde muhalefet büyük bir çoğunluk elde etti Venezuela'da. Şu anda muhalefetin kontrolünde Venezuela parlamentosu. Fakat başkanlık rejimi olduğu için Maduro parlamentoyu hemen hemen işlemez hale getirmiş durumda. Evet. Çatışma konusu şu anda, Enrique Capriles dün kendisinin de polisler tarafından dövüldüğünü ve ilginç bir şey iddia ediyor oradaki hem muhalefet lideri Capriles ve diğer muhalif milletvekilleri. Göz yaşartıcı bomba üzerimize sıkıldı, dövüldük ve soyulduk polisler tarafından diyorlar. Bunu pek anlayamadım. Yani cüzdanımız falan ne varsa üzerimizden paramız, cüzdanımız alındı diye iddiada bulunuyorlar. 62 kişi ölmüş durumda. Bunun 3'ü 1 Nisan'dan beri devam eden gösterilerden bahsediyoruz. Bu toplam 1 Nisan'dan beri devam eden gösterilerde 62 kişi ölmüş durumda maalesef. Ve bunun 3'ü asker ve polis, diğer 59'u sivil. İktidar yanlısı siviller ve muhalif siviller diye ayırmak lazım. Ama sayılarını tam tabii bilmiyoruz kimin ne tarafta olduğunu. Diğer taraftan 1000'den fazla yaralı var. Bunların da 770'i gene sivil yaralıların, 200 civarında asker ve polisten yaralılar var. Yani şiddetli çatışmaların olduğu bir ortam ve neredeyse artık günlük ayaklanmaya dönmüş durumda günlük gösteriler. 3000 kişiye yakın, 3000 kişi takriben gözaltına alınmış. Bunların aşağı yukarı 300-400'ü tutuklu durumda. Ve bu yürüyüşlerin ortaya çıkmasının, bu protesto yürüyüşlerinin bu yoğunlukta artarak devam etmesinin ana nedeni geçtiğimiz Nisan ayının başında Maduro'nun meclisi devre dışı bırakmak için ikinci bir hamle yapmış olması. O da bir kurucu meclis çağıracağız ve anayasayı değiştirecek bu kurucu meclis dedi. Evet. Bu ikinci hamle, çünkü birinci hamle biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi aracılığıyla meclis Ocak ayında Anayasa Mahkemesi meclisin artık meşruiyetini yitirdiğini iddia ederek meclis yetkilerinin Anayasa Mahkemesi'ne devredildiğini ilan etmişti. Evet. Bu tabii çok büyük tepki yarattı. Çevreci çevre içinde de özellikle Venezuela bas savcısı Luisa Ortega'nın şiddetle karşı çıkması, ki o Chavez geleneğinin önde gelen isimlerinden biridir bu kadın. Daha sonra Maduro'nun uluslararası planda da çok büyük tepki görünce Maduro bu kararın geri alınmasını sağlamıştı. Bu birinci hamleydi meclisi devre dışı bırakmak için. Şimdi ikinci hamle kurucu meclis ilan edip bu kurucu meclisi yeni bir anayasa yapmaya görevlendirmek. Ama esas amaç yeni anayasa yapılırken de bu kurucu meclisin meclis binası içinde yerleşerek aslında meclisin çalışmasını engellemesi. Yani kurucu meclis kurulduğu andan itibaren görev yeri olarak meclis binası onun adına veriliyor. Yayınlanan başkanlık kararnamesine göre. Ve dolayısıyla meclisin fonksiyonlarını yerine getirememez hale getiriyor. Esas da bence kısa vadede amaç daha çok bu. Kurucu meclis üyelerinin seçimi için kararname 23 Mayıs'ta yayınlandı. Ve bunun 540 üyeli kurucu meclisin 176'sını toplumsal gruplar tarafından atanacağı belirtiliyor. Bu da işte sendikalar, emekli örgütleri, öğrenci örgütleri olacak. Tabii bunların hemen hemen hepsi hangi örgütler olacağını başkanlık belirleyeceği için bunların hemen hepsi Maduro yanlısı örgütler olacaklar. Zaten muhalefet hemen bunu eleştirdi. Diğer geri kalan 364'ü de belediyeler çerçevesinde oluşan seçim bölgelerinde seçilecekler. Evet. Çatışma, muhalefet bu kurucu meclis kararnamesinin geri alınmasını istiyor. Maduro da şu anda geri adım atmıyor ve iş giderek bir ayaklanmaya dönmüş durumda, doğrusunu söylemek gerekirse. Çünkü muhalefet giderek muhalefetin içindeki göstericiler giderek şiddet dozunu arttırıyorlar. Molotov kokteyli falan da yağmalar aynı zamanda. Ama buna karşılık muhalefete karşı eyleme geçenler ise özellikle kolektif denilen ve üniformalı paramiliter Madurocu örgütler, mahalleleri kontrol eden örgütler, bunlar motosikletli askerlerin kullandığı çelik yelekler giyen motosikletli silahlı kişiler ve başsavcı Luis Ortega 24 Mayıs'ta yaptığı basın toplantısında, ki bu basın toplantısına Maduro yanlısı basın ve resmi medyadan kimse katılmamış, bu da ilginç. Burada iktidar yanlısı, pardon, 1 Nisan'dan beri devam eden protesto dalgalarının sadece kurucu meclis konusuyla alakalı olmadığını, toplumsal durumun aynı zamanda çok büyük ve giderek artan yokluklarla da alakalı olduğunu belirtti ve aynı zamanda 16 ayrı soruşturma açıldığını söyledi. Bu Hugo Chavez'ci olduğunu iddia eden paramiliter gruplar, örgütler hakkında. Başsavcıyla Maduro yanlısı iktidar tarafı arasında bir bilek güreşi başlamış durumda. Çünkü hemen bu Luis Ortega'nın basın toplantısının ardından İçişleri Bakanı General Reverol, bir jandarma generali kendisi, İçişleri Bakanı General bu Luis Ortega'nın sözlerinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Çünkü aynı zamanda Luis Ortega yapılan bir gösteride 26 Nisan'da ölen öğrenci Juan Pablo Pernalete'nin otopsi raporunu yayınlamıştı ve bu öğrencinin göğsüne gelen bir göz yaşartıcı bomba fişeğiyle öldüğünü belirtip güvenlik güçlerinin doğrudan insanlara yönelik, protestoculara yönelik doğrudan göz yaşartıcı bomba tüfeklerini doğrultmasının uluslararası ve Venezuela yasalarına aykırı olduğunu, buna riayet edilmemesi durumunda soruşturma başlatacağını ilan etmişti. İçişleri Bakanı da o öğrencinin olduğu yerde jandarmalarımız yoktur dedi. Halbuki fotoğraflar gösteriyor jandarmayı doğrudan buna bu tür orada bu tür göz yaşartıcı fişek kullanımını yaparken ve başsavcının adaleti doğru işletmesi gerektiğini söyledi General Reverol, İçişleri Bakanı. Diğer taraftan savcılığın göstericileri, tutuklanan gösterici, gözaltına alınan göstericileri serbest bırakmasını eleştirdi. Bu adalet böyle yürümez dedi. Buna karşılık da Luis Ortega elde somut suç delili olmadan tutuklanan, gözaltına alınan kişilerin serbest bırakılması hukukun gereğidir diye cevap verdi. Gördüğünüz gibi aslında çok yakından tanıdığımız konular değil mi Can? Evet, özellikle bu gaz fişeğinin kullanılmasıyla alakalı olarak yapılan serzenişler ve yasaların hatırlatılması bizim de yakın zamandan dile getirdiğimiz taleplerin arasındaydı. Daha doğrusu getirilen taleplerden biriydi. Bizde bir başsavcı yok. Bizde bir başsavcı yok. Çıkıp da İçişleri Bakanı veyahut Cumhurbaşkanı'nın suçladığı gösterici, tutuklattığı göstericileri serbest bırakılmasının hukukun gereği olduğunu savunan bir başsavcı veya hukuk sistemimiz yok. İşte galiba şu anda Venezuela aradaki farklarımızdan bir tanesi o. Evet. Bir de el sopalılar var ama onu söyleyebiliriz hiç değilse. Tabii. Diğer el sopalılar maalesef şu anda el sopalı. Venezuela'dakiler motosikletli ve saldırı ateşli silahlarla mücadele durumdalar. Evet. Hükümetin üçte birini aktif veya emekli subaylar oluşturuyor artık Venezuela'da. Ve geçtiğimiz aylarda yayınlanan, daha doğrusu geçen yıl yayınlanan bir başkanlık kararnamesiyle 18 general, 2015 yılının sonunda yayınlanan bir başkanlık kararnamesi, bir yıldan fazla olmuş, 18 general, 18 temel maldan sorumlu kırıldı. Her generale bir malın, bir malın temel ihtiyaç olarak tanımlanan, ama bu aynı zamanda tüketim olduğu gibi üretim içinde, mesela örneğin demirçilik gibi, evet, petrol tabii ki, gaz. Her mala bir general tayin edildi ve o generaller bu malların temin edilmesi ve piyasada bulundurulmasından sorumlu. Bunun ne demek olduğunu biliyoruz, anlıyoruz herhalde. 18 tane general, 18 yolsuzluk kapısının başına oturtulmuş demek, sözün kısası. Şu anda Caracas metrosu, elektrik sektörü, alüminyum demirçilik sektörü, generaller veya veya subaylar tarafından yönetiliyor. Daha da önemlisi Ocak ayında Anayasa Mahkemesi Sayıştay'ın Savunma Bakanlığı'na bağlı bütün kuruluşları denetleme yetkisini iptal etti. Bu da bildiğimiz bir şey biliyorsunuz Türkiye'de. Ve şu anda generallerin bir bankası var, askerlerin bir bankası var, Banfab. Bir uçak, hava yolu, deniz ve kara taşımacılığı şirketi var, Emiltra. Bir televizyon kanalları var. Ve bir gaz, petrol ve maden arama askeri anonim şirketi. Adı böyle, askeri anonim şirketi var. Kaminprak, Kaminpek. Ve bu askeri anonim şirket hemen hemen bütün bu alanda, bu gaz, petrol ve maden arama alanında tekelleşme durumunda ve devlet kuruluşu, büyük devlet kuruluşu PVDS'nin, yani petrol kamu petrol şirketinin ile işbirliği yapma anlaşması geçtiğimiz aylarda imzaladı ve diğer taraftan da tabii ki bu askerlerin bu yokluk ortamında iktisadi alanda ve piyasa düzenleyicisi olarak bulunmaları aynı zamanda askerlerin çok büyük kaçakçılık ve döviz kara borsası yönettikleri iddialarını da gündeme getiriyor. İçişleri Bakanı, biraz evvel bahsettiğim General Revol, ABD tarafından uyuşturucu ticareti nedeniyle istenmeyen adam veya aranan kişi, onu tam bilmiyorum, istenmeyen, Amerika'da istenmeyen adam mı yoksa aranan kişi mi? Ama her durumda pek makbul bir kişi olarak ABD tarafından kabul edilmiyor bu İçişleri Bakanı. Durum bu. Başkan Yardımcısı Tarek El Esami uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle kara listeye alınmış diye yazıyordu Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Ayrıca o başkan yardımcısı da öyle. Benim söylediğim İçişleri Bakanı'ydı. İçişleri Bakanı. Birkaç kişi daha var. İktidar grubu içinde kara listeye alınan uyuşturucu kaçakçılığına dahil olma suçlamasıyla Amerika Birleşik Devletleri içinde sayısı 1-2'yi epey geçiyor bildiğim kadarıyla. Ahmet Bey, Amerika Birleşik Devletleri'nin parmağı olduğunu söyleyen bir açıklama yapıldı mı? Muhtemelen yapılmıştır da hangi konularla tabii alakalı? Çünkü onu diyeceğim. Şimdi Maduro bu gidişatı bir darbe örgütlemesi olarak tanımlıyor. Evet. Kendi yani şeye karşı, iktidara karşı bir darbe örgütlemesi olarak tanımlıyor ve bunun arkasında Amerika Birleşik Devletleri'nin parmağının olduğunu açıkça söylüyor, iddia ediyor konuşmalarında. Şeyde de bu Luis Ortega'nın, yani başsavcı, kadın başsavcının Luis Ortega'nın konuşmasının ardından da birçok Maduro yanlısı bakan ve milletvekili Luis Ortega'nın darbe yanlılarına çarak tuttuğunu, uluslararası darbe girişiminin bir parçası haline geldiğini iddia etmeye başladılar. Ama Luis Ortega'nın çok güçlü bir Hugo Chavez'in ilk günlerinden yanında olmuş bir prestiji var. Tabii orada çok fazla üzerine de gidemiyorlar şimdilik diyelim en azından. Ama bu arkasında ABD olduğu iddiası elbette var. Yalnız buna karşılık Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı bir anlaşmayla, bundan birkaç sene önce, daha da eski galiba 2010'larda başlayan bir anlaşmayla şu anda bütün Milli İstihbarat Örgütü askerlerin denetimine geçmiş durumda ve aslında Küba'dan gelen istihbarat uzmanları yönetiyorlar istihbarat örgütü. Evet. Ahmet Bey, Brezilya'ya geçmeden önce çok son bir soru daha sormak istiyorum. Bu kriz sadece Venezuela'ya özgü bir kriz olarak mı kalır, yoksa diğer Latin Amerika ülkelerini de etkileyebilecek kadar büyük boyutlara ulaşabilir mi diye düşündüm. Birincisi Brezilya'yla bir yakınlığı var krizin. Çünkü orada da bir yolsuzluk krizi var biliyorsunuz. Devam eden, dalga dalga devam eden bir yolsuzluk krizi var. Diğer ülkelere sıçrar mı? Bunu şimdiden söylemek zor çünkü Venezuela çok diğerlerine nazaran çok atipik bir ülke. Yani Venezuela örneğini kendine benimsemiş modelini, Chavez sırasında kendine benimsemiş, bu modeli benimsemiş olan diğer sol yönetimler, örneğin Bolivya veyahut Ekvator kısmen zaman içinde Chavez'in ölümüyle Venezuela ile aralarından bir mesafe koydular Maduro'nun gidişi karşısında. 2015'te seçimleri kaybetmesiyle, meclis seçimlerini kaybetmesiyle araya daha da büyük mesafe girdi. Venezuela'da iktidarın değişip nasıl değişeceğini bilmiyoruz ama çok neredeyse artık bir Venezuela'nın çok yakından tanıdığı, geçmişte birçok kez olmuş olan bir büyük ayaklanma dalgasıyla karşı karşıya. Biliyorsunuz geçmişte 1989'da da bir yoksullar ayaklanması olmuştu. Venezuela'da çok büyük bir yoksullar ayaklanması olmuştu. Şimdi bu ayaklanmanın türü değişmiş olmakla beraber gene de Venezuela'ya özgü bir dinamik olduğunu söyleyebiliriz. Diğer ülkelere yayılma ihtimali bence çok fazla yok. Yalnız genel olarak Latin Amerika'daki o 2000'lerin başında Hugo Chavez'in 1999'da seçilmesiyle ilk adımı atılan o geniş, büyük, güçlü sol dalganın geri çekildiği bir dönemdeyiz tabii bütün Latin Amerika'da. Evet. Brezilya'da benzer bir durum var mı? Hem var hem yok. Brezilya'da çok büyük bir petrol şirketi Petrobras etrafında oluşmuş çok büyük bir yolsuzluk şebekesi, siyasilerin dahil olduğu ve başını çektiği bir yolsuzluk şebekesi yıllardan beri soruşturuluyor. Ve bu yolsuzluk iddiaları biliyorsunuz muhalefetin, iktidar yanlısı bazı partilerin de desteğiyle Dilma Rousseff'in görevden azledilmesine kadar gitmişti. Ama Dilma Rousseff'in kendisinin yolsuzluk yaptığına dair bir iddia ortaya çıkmadı. Geçen yıl, evet. Dilma Rousseff biraz muhalefetin o arada iktidar partisi içindeki muhalifleri veya memnun olmayanları da mobilize etmesi nedeniyle görevden azledildi. Yerine gelen kişi Michel Temer şu anda başsavcı tarafından, Brezilya başsavcısı tarafından Petrobras yolsuzluk soruşturmasını engellediği ve rüşvet aldığı iddiasıyla soruşturma başlatılmış durumda. Gıda sektörünün bir gıda sektörü işletmesi sahibi Batistra'nın ifşaatları ve mahkemeyle anlaşıp bazı ifşaatlarda bulunması ve Michel Temer'le Cumhurbaşkanı iken, çünkü Dilma Rousseff görevden azledilince başkan yardımcısı otomatik olarak yerine geçti. Evet. Onun görevden azledilmesinin mimarlarından bir tanesi de Michel Temer'di tabii. Batistra ile Michel Temer'in yaptıkları, Temer'in yaptıkları bir görüşmenin kaydedilmesini sağlamış mahkeme. Bu gizli kayıtta Michel Temer açık biçimde rüşvet vermeyi, bir rüşvet mevzunu konuşuyor. Bunun da amacı şu anda tutuklu olan meclis başkanı Eduardo Cunha'nın, o da yolsuzluktan tutuklu, o da Dilma Rousseff'in azledilmesinin esas mimarıdır. Tutuklu olan Eduardo Cunha'nın susmasını satın almak için bir rüşvet organizasyonu kaydı ortaya çıktı. Özendirici bir konuşma yani rüşveti. Efendim? Rüşveti özendirici bir konuşma diyebilir miyiz? Rüşveti özendirici mi yoksa rüşveti düzenleyici, organize mi edici, onu detayını tam bilmiyorum doğrusu. Ama böyle bir kayıt bu iş adamının rızasıyla kendisine herhalde yüklenmiş bir kayıt cihazı. Ve Michel Temer'in istifası şimdi talep ediliyor tabii. Ama diğer taraftan birçok siyasetçinin rüşvet, yolsuzluk suçlamasıyla soruşturmaları devam ediyor dalga dalga ve önümüzdeki yıl 2018'de yanılmıyorsam Brezilya'da yeniden başkanlık seçimleri var. Michel Temer'in o tarihe kadar görevden azledilmesinin bile mümkün olduğunu iddia ediyorlar bazı gözlemciler. Bu aynı zamanda eski başkan Lula'nın yeniden başkanlık adaylığı için hazırlandığı haberleriyle beraber gündeme geliyor. Brezilya'da göstericilerin büyük şiddet olayları, gösteriler büyük şiddet olaylarına dönüştüğünü söyleyemeyiz. Brezilya'da esas şiddet uyuşturucu ticareti yapan karteller arasındaki hesaplaşmalarda devam ediyor. Çok büyük miktarda insanın her yıl öldüğü, geçenlerde gene kitlesel katliama dönüşen bir çatışma Brezilya'nın bir kentinde yaşandı. Orada bir başka bir şiddet sorunu var maalesef. İstersen bir de daha yakına gelelim. Avrupa'daki bu G7 zirvesi sonrası gelişmeyle noktalayalım. G7 zirvesi Sicilya'da toplandı ve bunun aslında bu sefer bir G6+1 zirvesine dönüştüğünü gözlemciler hemen hemen hepsi belirttiler. Yani bir tarafta diğer Batı ülkeleri, büyük Batı ülkeleri, diğer tarafta da Amerika Birleşik Devletleri'nin, yeni Amerika Birleşik Devletleri'ni temsil eden Donald Trump. Buradaki gelişme, önemli gelişme, bu zirve sonrası geçtiğimiz pazar günü Angela Merkel'in Münih'te, Münih'ki muhafazakar sosyal Hristiyan Alman siyasetinin kalbidir biliyorsunuz. Evet. Münih'te yaptığı bir konuşmada söyledikleriydi. Dedi ki, başkalarına güvenerek yaşadığımız günler geride kaldı. Şu geçtiğimiz birkaç günde yaşadıklarım artık bütünüyle biz Avrupalıların kendi kaderimizi kendi ellerimize almamızın zamanının geldiğini ve bunun geçmekte olduğunu gösteriyor. Bu şu anlama geliyor. Artık biz Donald Trump Amerika'sının savunma şemsiyesine sadece güvenemeyiz. Çünkü söylendiğine göre bu G7 zirvesinde Donald Trump diğer taraftan NATO zirvesinde de aynı şekilde Brüksel'de ondan bir iki gün önce olan NATO zirvesinde de Donald Trump bu NATO'nun 5. maddesini telaffuz etmekten dikkatle kaçınmış. Bu 5. madde NATO üyelerinin NATO üyelerinden birine yapılan bir dış askeri saldırıda bütün üyelerin müttefik olarak bu saldırıya cevap vermelerini öngörüyor. Evet. Diğer taraftan Trump'ın tavrı hem NATO çerçevesinde olsun hem G7'nin temalarında olsun, yani bu çevre kirliliğini önleme programlarının uygulanması konusundaki çekinceleri veyahut bu konuyu şimdilik konuşmak istememesi gibi bir dizi konuda Avrupalılar, Angela Merkel pardon, Almanya'nın eski tavrından çok farklı bir, Alman muhafazakar demokratların tavrından çok farklı bir tavrı birden gündeme getirdi. Burada tabii geleneksel iki, Almanya'nın geleneksel iki müttefikinin de Avrupa'nın Avrupa savunma sisteminin dayandığı iki müttefikin yavaş yavaş devre dışı çıkıyor, kalıyor olmasının yarattığı bir endişe de söz konusu. Bir taraftan Donald Trump Amerikası, ama diğer taraftan Brexit sonrası İngiltere'nin de ayrılacak olması bu işi hızlandırıyor tabii ki. Ve ilk defa dediğim gibi Angela Merkel çok büyük çabalar göstermesine rağmen, geçtiğimiz Mart ayında örneğin Amerika Birleşik Devletleri yeni başkanıyla yeni ilişkiler kurmak için çok ciddi çabalar göstermiş olmasına rağmen, kızını Ivanka Trump'ı Berlin'e davet etmişti kadınların G20 zirvesinde örneğin. Büyük bir hayal kırıklığına uğradığı ve bir İngiltere'nin de Avrupa Birliği'nden çıkıyor olmasını belki de bir fırsata dönüştürerek, üçüncü bir gelişmeyi de aynı zamanda fırsata dönüştürerek, Fransa'da Avrupa Birliği'nin güçlendirilmesi konusunda en iddialı olan kişinin başkan seçilmesi, Emmanuel Macron'un başkan seçilmesini de belki bir fırsata dönüştürerek bir Alman-Fransa ittifakını güçlendirerek Avrupa Birliği'ne yeni bir soluk getirmek ve buna İtalya ve İspanya'yı dahil ederek bu geri kalan dört İngiltere çıkınca geri kalan dört büyük Avrupa Birliği ülkesini bir Alman Fransa lokomotifi ile yeniden canlandırmanın gerekliliği, evet, elzem olduğu hatta fikrinin gündeme gelmesi demek. Bu önemli. Bu önemli çünkü Angela Merkel'in gözünde galiba bu 1963'te Batı Berlin'e gelip ambargo uygulanan Batı Berlin'e uçakla gelip ben bir Almanca, ben bir Berlinliyim diyen Kennedy'nin yarattığı ABD'nin koşulsuz müttefik konumunun artık geçerli olmadığında anlaşıldığı bir zirve oldu anlaşılan bu son zirve. Evet. Durum bu. Tamamdır. Çok teşekkür ederiz Ahmet Bey. Peki, o zaman. İyi günler. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Evet, Açık Bilinç programına gireceğiz şimdi. Buradan devam edeceğiz Açık Bilinç programına doğru. Zaman diğer algı modalitelerinde olduğu gibi somut bir uyaran, gözle görülen, elle dokunan bir nesne değildir diyerek duyurdular Açık Bilinç programının sosyal medya hesabından. Peki Açık Bilinç'ten. Peki o zaman nasıl algılanabilir sorusunun cevabı üzerine kafa yoruldu bu haftaki programda. Geçen hafta Doktor Özlem Çevik'le zamanlama mekanizmasının evrimini tartışılmıştı. Bugün de Koç Üniversitesi'nden Doktor Fuat Balcı ile müzik algısının evrimi serilerinde zamanlama konusuna devam edilecek. Zamanlama mekanizmalarını ele alarak devam edilecek olan programda dış dünyada var olan somut bir uyarıcı nesne olmadan canlılar sinir sistemlerinin zaman algısını kendi içinde içsel unsurlarıyla düzenleyebilir mi gibi teknik ama gayet de hoş bir sohbete doğru ilerliyoruz şimdi Açık Gazete içerisinde. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey, hoş geldiniz. Günaydın Can, hoş bulduk. Konuğumuz var. Fuat Balcı, Koç Üniversitesi'nden. Hoş geldin Fuat. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Geldiniz. Teşekkürler. Ben Fuat'ı kısaca tanıtayım. Aslında kısaca diyorum çünkü program boyunca bitmeyecek uzun bir tanıtmaya sebep olacak çok başarılı niteliklere sahip genç bilim insanlarımızdan. Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümünü bitirdikten sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde Rutgers Üniversitesi'nde yine Psikoloji Bölümünde doktora çalışmalarını tamamlıyor. Fuat Balcı bir ilaç şirketinin araştırma geliştirme biriminde kendi araştırma grubunu yönettikten sonra Princeton Üniversitesi'nde 3 sene boyunca 2008-2011 arasında doktora sonrası çalışmalar yapıyor. 2011'de Koç Üniversitesi'ne geliyor. 2013 senesinden bu yana da doçent olarak çalışmakta. Fuat Balcı'nın uzmanlık alanlarından bir tanesi zaman algısı ve zamanın karar verme süreçlerinde ne şekilde etkisi olduğu. Bugün de ondan konuşacağız. Ama bir taraftan da Fuat'ın araştırmalarının TÜBİTAK, Avrupa Birliği, Türkiye Bilimler Akademisi gibi kurumlar tarafından desteklendiğini, kendisinin Türkiye Bilimler Akademisi'nden, TÜBİTAK'tan, teşvik ve genç bilim insanı ödülleri aldığını çok sayıda bilimsel dergide yayınları olduğunu da altını çizerek burada söyleyeyim. Yeniden teşekkürler geldiğin için. Ben teşekkür ederim, sağ ol. Uzunca bir evrim serisi yaptıktan sonra müziğin evrimi ve müzik bilişimi, müzik kognisyonu konusuna geçtik. Bu konunun temel unsurlarından bir tanesi zaman algısı. Çünkü senkronizasyon sağlayabilmek için, müziği takip edebilmek için, melodik yapıyı izleyebilmek için zamana ihtiyacımız var. Zamanı izleyebilmeye, yönetmeye, algılamaya ihtiyacımız var. Bu konuda işin daha temel kısımlarını konuşalım diye geçen hafta Özlem Çevik konuğumuz olmuştu. Zaman algısı konusunda çalışmış bilim insanlarından biri olarak. Şimdi aynı eksen üstünde Fuat Balcı'yla konuşacağız. Fuat'ın çalışmaları gerek psikolojik, gerek davranışsal, gerek genetik ve gerekse de beyin görüntüleme gibi pek çok değişik yöntemi içeren ve bir araya getiren heyecan verici çalışmalar. Nereden başlayalım? Nereden başlayalım? Zamandan başlayalım bile isterseniz. Tanımından tamam. Başlayalım. Nedir bu bu konuyu zor kılan ya da bizim için ilginç kılan? Daha sonra belki soru cevap şeklinde tamam. Devam ediyoruz. Ve tabii çok önemli kılan. Evet, yani bütün evet. Canlılar dünyasında çok temel unsurlardan bir tanesi ve zaman. Kesinlikle ve zaman bulursak da zaman hakkında konuşurken bunun klinik durumlar için ya da hastalıklar için nasıl bir önem arz ettiği ya da değişik hastalıklarda zaman algısının nasıl değiştiğinden bahsedebiliriz. Bunu da beyin tamam. Davranış arasındaki ilişkiyi de açıklamakta. Belki kullanabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi birçok duyusal süreç tabii ki onlarca senedir çalışıldı. Sinir bilimsel seviyede ya da çerçevede. Bunlar çok zor çalışmalardı. Ya da duyusal süreçlerin anlaşılması zor bir işti. Ama kolay bir yanı vardı bu çalışmaların. Çünkü fiziksel bir referans var aslında duyusal süreçleri çalıştığınızda. Örneğin görme duyusunu çalışıyorsanız karşınızda gördüğünüz ya da bu işin fenomenolojisinde yaşadığınız, kavramsallaştırdığınız bir obje var. İşitme duyusunu çalışıyorsanız işte ses dalgaları var vesaire. Biz kaçınılmaz olarak görüyoruz. Yani gözümüzü açtığımızda görmeme gibi bir şeyimiz yok, seçeneğimiz yok. Bunlar çok modüler süreçler. Duyma da keza öyle. Zaman da öyle. Yani biz farkına varmadan zamanı da algılıyoruz. Örneğin size burada sorsam ne kadar zaman geçti, saate bakmayalım. Programa başladığımızdan beri hepimizin buna bir yanıtı var. Aşağı yukarı da benzer yakın. Eğer herkesin sağlıklı işleyen bir zamanlama mekanizması varsa evet ortalamayı aldığınızda muhtemelen yani 10 kişinin ortalamasını aldığınızda tahminlerin ortalamasını aldığınızda gerçekten geçen zamana denk geleceğini düşünüyoruz. Evet yani hiçbirimiz 15 saniye geçti ya da 2,5 saatte burada izlemeyeceğiz en azından. Evet. Bir birey içinde de böyle. Eğer siz tekrarlı olarak bir süreyi tahmin ederseniz ya da üretirseniz ortalamada çok doğru olarak tahmin edeceksiniz. Ama bir gürültü ile aynı zamanda bunu davranışınıza yansıtacaksınız. Diyelim ki 10 saniyede bir parmağınızı vurun dediğimde bazen bu 8 saniye olacak, bazen 15 saniye olacak. Ama ortalamada 10 saniyeyi bulacaktır. Şimdi zaman algısı ile ilişkili ilginç olan nokta şu. Fiziksel bir şeyi yok, referans yok. Evet. Yani zamanı tutamıyoruz, zamanı koklayamıyoruz, zamanı göremiyoruz, duyamıyoruz. 5 saniye boyunca zıplama, 5 saniye boyunca uyumaya denk. O yüzden aslında soyut bir şey zaman. Evet. Nasıl, temel soru da şu, bir şey bu kadar soyutken nasıl oluyor da insan beyni bunu kavramsallaştırabiliyor? Daha da ilginci nasıl oluyor da hayvan beyni bunu kavramsallaştırabiliyor? Bu konuda bir sürü hayvan çalışmaları da var. Ve hayvanların zamanı ya da süreleri insanlar gibi algıladığını işaret eden birçok bulgu var. Tabii burada bir parantez açayım. Bizim zaman algısı saat'ten kastımız saniyeler ile dakikalar arasındaki süreler. Yani 24 saate ulaştığınızda bu sefer circadian ritim dediğimiz farklı bir fonksiyon aslında bununla başa çıkıyor. Onun da işte suprachiasmatic nucleus dediğimiz çok küçük bir beyinde bir bölgenin aslında 24 saatlik süreleri ne diyelim zamanlayabildiğini, evet, ya da davranışı bu sürelere bağlı olarak düzenleyebildiğini görüyoruz. Bizim zaman algısından kastımız saniyeler ve dakikalar arasındaki süreler. Evet. Yani bizim için bunu ilginç bu soruyu bizim için ilginç kılan temel faktör de bu. Yani zamanın soyutluğu, bu soyut kavramın insanlarda ve hayvanlarda benzer istatistiksel ya da matematiksel özellikler ile ortaya çıkması, bu bir sonuca işaret edebilir. İnsan ve hayvanların beyninde zaman algısının altında yatan sinirsel mekanizmalar, hatta genetik mekanizmalar benzer olabilir, örtüşebilir, ortak olabilir. Burada da çevrimsel çalışmaların ya da translational research dediğimiz çalışmaların altında yatan temel varsayım da budur. Evet. Ben bu noktada bir şey sorabilir miyim? Yani bu mevsimlerin değişmesine, doğanın ritmine çok tabii yakın ilişkide olan bir şey olsa gerek diye düşünüyor insan otomatik olarak. Mevsimlerin, yani güneşin hareketleri vesaire. Peki bu şeydeki bozulma etkileyebiliyor mu? Mesela küresel iklim değişikliği gibi çok önemli bir sorun epeydir tartışılıyor ve artık kesinleşmiş gibi mevsimlerin dengesinde önemli değişmeler olduğu, işte baharların yavaş yavaş ortadan kalktığı, uzadığı sıcak mevsimlerin falan gibi, bunun zaman algısı açısından insan ve hayvan beyninde etkisi oluyor mu acaba? Yani tabii çevresel herhangi bir değişiklik bizim metabolik aktivitelerimizde, süreçlerimizde, dolayısıyla beyin aktivitemizde de az olarak da fark edilse bir etki doğurabileceği düşünülebilir. Yani ışık seviyesindeki azalma ya da artma, yani dünyanın daha kuzey bir bölgesine gittiğinizde örneğin, ışığa ya da karanlığa çok daha uzun bir süre maruz kaldığınızda biliyoruz ki buna bağlı olarak bilişsel değişiklikler ortaya çıkabiliyor, ya da bazı hastalıklar için risk faktörü oluşturabiliyor bu durumlar. Bunun da tabii arayüzü beyindeki nörobiyolojik aktivitelerdeki değişiklik. Evet. Bu nörobiyolojik aktivitelerde herhangi bir değişiklik olduğunda tabii ki beynin fonksiyonu olan zihin, tabii ki dolayısıyla zaman algısı, bellek, dikkat, bu tür süreçlerin değişmesini beklersiniz. Direkt olarak bu ilişkiye bakan çalışmalar yok ama circadian aktivite ile zaman sürelerin algısı arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmalar var. Burada melatoninin önemli bir rol olduğunu, hormon. Evet. Yani sonuçta beyindeki yine nörobiyolojik süreçlerin önemli bir rolü olduğunu gösteren birkaç çalışmada söz konusu. Evet, ama küresel iklim değişikliği dediğimiz zaman sadece coğrafi durumların ya da iklimsel durumların şartların değişmesinden bahsetmiyoruz. Aynı zamanda açlık ve susuzluktan da bahsedebilmemiz mümkün oluyor. Yani yetersiz beslenme ve suya erişememe gibi durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Belki buradan yola çıkarak susuzluk ve açlık gibi durumlar karşısında zaman algısında bir değişmenin var olduğundan bahsedebilir miyiz? Yani açlık ve susuzluk hissi yine nörobiyolojik tabanı olan süreçler. Sonuçta bu hisleri oluşturan beyin. Evet. Ve işte periferal sinyalleriyle beyin birçok geri bildirim alıyor vücudumuzdan ve bunun sonucunda susuzluk ve açlık hissi yaşıyoruz. Ve bununla korele yine nörobiyolojik değişkenler söz konusu. Eğer bunlardan bir tanesi dopaminse örneğin, zaman algısının değişeceğine, hızlanacağına ya da yavaşlayacağına dair birçok varsayımımız ya da tahminimiz olabilir. Benzer şekilde norepinefrinin de zaman algısını daha keskinleştirebileceği ya da daha gürültülü bir hale getirebileceği konusunda elimizde bulgular söz konusu. Yani direkt bu sorular çalışılmış değil ama bu soruların altında ya da bu ilişkilerin altında yatabilecek mekanizmalar ile ilişkili birçok çalışma söz konusu. Dopamin çok ilginç örneğin. Dopamin fonksiyonunun bozulduğunu bildiğimiz hastalıklarda nedir bunlar? Parkinson hastalığı, şizofreni olabilir, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu. Bu rahatsızlıkların bilişsel seviyedeki imzalarından, signature'larından diyoruz biz. Bir tanesi zaman algısındaki bozulmadır. Örneğin şizofreni hastalarının zamanı çok daha farklı bir hızda algıladığına dair çalışmalar var. Şizofreni de ortaya çıkan durumda. Ne demek durumda. Daha hızlı? Diyelim 5 saniyeyi 7 saniye gibi algılayabilir şizofreni hastaları. Çok ilginç, evet. Bu da aslında bunun kuramsal tabanı da bulunmakta. Zaman algısının modellerinden bir tanesi dopamin saat hipotezidir. Bu hipoteze göre işte beynimizde aslında bir iki bölge var, dopamin sentezleyen ve beyine salan. Bunlardan bir tanesi substantia nigra pars compacta. Şey demek bu, siyah madde demek. Evet. Oradaki dopaminerjik nöronlar öldüğünde, sinir hücreleri öldüğünde bu bölge beyaz, pale bir hal almaya başlıyor. Yani Parkinson hastalarının aslında beyninde substantia nigra pars compacta farklı bir renk almış durumda. Çünkü dopaminerjik nöronlar ölüyor. Dopamin saat hipotezine göre bu bölgenin oluşturduğu, ortaya çıkardığı dopamin sinyalleri aslında bizim konvansiyonel saatlerimizdeki tikler gibi işliyor. Yani bir şekilde dopamin salgılandığında bunlar saatin ya da zamanın ham maddesini, bilişsel ham maddesini oluşturabiliyor. Ama bunu sayan da bir mekanizma olması evet. gerekiyor. Nedir sayan mekanizma? Bu modele göre bu bazal ganglion dediğimiz işte beynimizin yine çok eski bölümlerinden bir tanesi olan bölgenin bu dopamin sinyallerini saydığı ya da bütünleştirdiği varsayılıyor. Siz dopamin seviyesini azaltırsanız 5 saniye boyunca hormon değil mi gene? Nörotransmitter. Evet. 5 saniye içinde sayacağınız saat sinyal sayısı az olacak. Böylece 5 saniye 3 saniye gibi algılanabilecek. Eğer dopamin seviyeniz fazlaysa 5 saniye içinde 15 tane dopamin çıktısı sayabilirsiniz. Ben tabii çok kararsız konuşuyorum. Böylece 5 saniye daha uzun algılayabilirsiniz. Tabii bu çok özel deneysel düzenekler gerektiren çalışmalar. Örneğin Parkinson hastalığında hasta L-DOPA ilacı kesilir. O sırada bir deney alırsınız hastayı. Zaman algısını test edersiniz. Bir sonraki gün ilaç verdikten sonra test edersiniz ve o aradaki fark dopaminin zaman algısı üstündeki etkisi konusunda bize bilgiler sağlayabilir. Benzer bir şey şizofreni rahatsızlığında da yapabilirsiniz. Peki bu literatürdeki tartışmalardan birisi benim hatırladığım insanın içinde ya da diğer canlılarda biyolojik bir saatin ya da çeşitli saatlerin olup olmadığı ve bu saatlerin nasıl bir mekanizmayla çalıştığı konusu. Yani saniyelerden, dakikalardan bunları sayıp izlemekten, algılamaktan sorumlu bir saat bir yanda, gün bazında sirkadyen ritimleri ayarlayan bir saat belki başka bazda. Bir de bunların mesela insanlarda karar verme mekanizmalarına ne şekilde etkide bulunduğu da senin zaten çalışma konularından bir tanesi. Biraz bunlardan da bahsetsek tabii, mi? Tabii. Şimdi biraz önce yani bizim çalışmalarımız deneysel olmanın yanında modelleri de içeriyor. Yani zaman algısının matematiksel tabanı nedir ya da hesaplamalı bir tabanı var mıdır? Biz davranış ile beyin arasındaki ilişkiyi böyle bir arayüz ile, hesaplamalı arayüz ile tanımlayabilir miyiz? Bizim temel sorularımızdan bir tanesi de bu. Ve yakın zamanda etkili olduğunu düşündüğüm bir model geliştirdik. Yine bir hesaplamalı model ve bunu yaparken aslında ilginç bir varsayımda ve yerinde bir varsayımda bulunduk. Belki de beynimiz zamanı karar verirken uyguladığı ya da karar verirken ortaya çıkan sinyaller ile algılıyordur dedik. Biraz önce dedim ya hani dopamin çıktısı düşünün ve dopamin çıktılarını saatin tikleri olarak düşünün. Tikler. Ve zaman algısının bunların bütünleştirilmesine bağlı olduğunu varsayın dedim. Aslında karar verme mekanizmaları da beyinde çok benzer bir profil sergiliyor. Örneğin birçok maymun çalışması var. LIP, lateral inferior parietal lobe'den sinirsel hücre kaydı alırsanız, maymun bir karar verirken, iki seçenek arasında bir karar verirken bir bütünleştirme sinyali görüyorsunuz. Bir şekilde oradaki nöral nüfus aktivitesini zamana bağlı olarak arttırıyor. Ve bütünleştirilen kanıt seviyesi, bunun kanıt bütünleştirme süreciyle paralel olduğunu düşünüyoruz. Belirli bir seviyeye ulaştığına, hayvanın seçtiği belirli bir seviyeye ulaştığında, buna karar eşiği diyelim. Hayvan karar veriyor. Örneğin sola mı gideceğim, sağa mı gideceğim? Ya da sol tuşa mı basmalıyım, sağ tuşa mı basmalıyım? Tabii bu kararları verirken şey yaptığı, izlediği belirli bir uyaran var ve o uyaran içinde de bir kanıt var, bir bilgi var. Biz dedik ki belki biz zamanı da böyle algılıyoruz. Ama kanıt ne zaman için? Beynin kendi oluşturduğu sinyaller. Bu anlamda dediğim gibi tabii burada ne yazık ki detaylarına girmem çok mümkün değil ama beyin tarafından ortaya çıkarılabilecek hesaplamalı dinamikler tanımladık. Çok basitçe anlatayım. Bir nöral grup düşünün. Bu nöral grup glutamat şey yapıyor, salgılıyor. Yine nörotransmitterlerden bir tanesi. Uyarıcı bir nörotransmitter bu. Bir başka nöral grup düşünün. GABA salgılıyor. Bu da temel baskılayıcı nörotransmitter beyin. Evet. Eğer bu iki grup sinir hücresi, üçüncü grup bir sinir hücresine bu sinyalleri gönderiyor olsaydı ve bu üçüncü grup sinir hücresi elde ettiği ya da bu iki sinir grubundan, sinirsel gruptan elde ettiği sinyalleri bütünleştiriyor olsaydı, ortaya çıkacak profil ya da bütünleştirilen sinyalin profili bizim matematiksel olarak çok iyi tanımlayabildiğimiz bir profil. Yani stokastik diferansiyel denklemler ile tanımlayabildiğimiz bir dinamik bu. Ve ilginç olan da şu ki bu modeller onlarca senedir, işte 70'lerden beri, hatta daha da öncelerinden değişik alanlarda kullanıldı. Karar verme mekanizmalarını açıklamak üzere kullanılan modellerin ta kendisi. Ve şunu gözlemledik. Evet, biz bu modeli insan ve hayvan davranışını açıklamak üzere kullandığımızda ortaya çıkan zamanlama davranışının temel istatistiksel özelliklerini çok otomatik olarak açıklayabiliyoruz. Bu alanda yapmış olduğumuz, henüz basmadık çünkü bir pilot çalışmaydı, Princeton'da yaptığımız bir çalışma. Fonksiyonel manyetik görüntüleme yöntemi olarak kullanarak yaptığımız bir çalışmada, örneğin sağ inferofrontal gyrus'ta yine böyle bir rampa gibi bir aktivite gözlemledik insanlar zamanı algılarken. Ve değişik süreleri algılarken ortaya çıkan nöral aktivitedeki farklılık bizim modelimizin yine tahmin ettiği farklılıklarla çok paralellik gösterdi. Şu anda o çalışmayı tekrarlıyoruz. Hani bizim daha fazla güvenebilmemiz için sonuçları ve basabilmemiz evet. için ikinci bir çalışma yapıyoruz. Yani şöyle diyebilir evet. miyiz? Zamanı nasıl algılıyoruz? Şu olabilirdi, işte bir dışarıdaki büyük bir saate sürekli bakıyoruz ve buna bundan yararlanıyoruz. Evet, bazen yararlanıyoruz, kolumuzda da saat taşıyoruz filan. Ama saatimizin olmadığı zamanlarda da senin az önce verdiğin örnekte olduğu gibi ne kadar zamandır burada izlediğimizde 3 aşağı 5 yukarı bir doğru bir tahminde bulunabiliyoruz. Dolayısıyla içsel bir mekanizmamız var bunu düzenleyen. Bu mekanizma fakat dışsal bir etkeni izleyerek her zaman davranmıyor. Yani dışarıda bir tik tak duyuyor olsak, onu sayıyor olsak falan öyle değil. Sistemin kendi içinde bir takım özellikleri olması lazım zamanı saymak, izlemek için. Öyle anladım değil mi? Bu senin kesinlikle. Geliştirdiğin modelde sinir sistemi içinde nasıl bir hesaplamanın zamanı izleyebilme, sayma, algılayabilmeyi mümkün kıldığını kesinlikle. Gösteriyor. Kesinlikle. Yani dış dünyada zamana dair hiçbir sinyal olmadığında, saat olmadığında ya da Zeitgeist olmadığında diyelim, zamana bağlı olarak değişen hiçbir uyaran olmadığında beyin zamanı nasıl oluşturabilir? Bir şekilde onun o soruya yanıt yine de oluşturabiliyor. Yani oluşturuyor çünkü. Evet, evet. Değil mi? Çok acayip bir şey. Evet yani. Ve bu bir tek insanlarda gözüken bir şey de değil üstelik. Sıçanlarda, farelerde, güvercinlerde gözlemlediğimiz bir davranış. Ve istatistiksel özellikleri çok benzer. Evet, bütün hayvanlarda da var herhalde. Yoksa bu hayatta kalmanın yok. Peki bunun evrim, yani zaman içinde, tarihsel zaman içindeki evrimi diye bir şey söz konusu mu? Yani tabii bu dediğim gibi ortaya çıkan çok doğal varsayımlardan bir tanesi. Bizim hatta şu anda birçok hastanın kullandığı ilaç da bu varsayıma dayanıyor. Sonuçta ilaç geliştirme çalışmaları önce hayvanlarda yapılıyor. İşte toksisitesi olmadığı gözlendiğinde ve etkili olduğu gözlendiğinde tabii insan çalışmalarına varıyor. Bizim de yaptığımız çevrimsel çalışmalar, yani türler arası çalışmalar bu varsayıma dayanıyor. Yani insan ve hayvan beynindeki sinirsel yapılar, zaman algısı ile ilişkili sinirsel yapılar ve nörobiyolojik süreçler benzer, büyük seviyede benzerlik gösteriyor. Ve bir şekilde hayvanlar ile yaptığımız çalışmalarda ortaya çıkan sinirsel prensipler diyelim ya da sinirsel grupların işleyiş prensiplerini zaman algısı özelinde insan beyninde de gözleyebiliyoruz. Bu alanda şu anda çok fazla araştırmacının ilgisini çeken bir konu zaman algısının genetik tabanı. Bunun içinde kullanılan temel organizma tabii ki fare. Çünkü birçok genetik yöntem uygulayabiliyorsunuz. Transgenik modeller var. Biz bu alanda da hani birkaç çalışma yaptık. Örneğin Huntington fare modeli var. R62 modeli. Transgenik model. İnsan Huntington genini ekspres eden bir model bu. Ortaya çıkan fenotip Huntington hastalığı. Bu neden ilginç bizim için? Çünkü Huntington hastalığında da zaman algısı bozuluyor. Ve çok çok kendine özel bir profil sergileyerek bozuluyor. Eğer siz o geni farede ekspres ederseniz ortaya çıkan davranış profili aynı. Yine zaman algısı özelinde. Bu da aslında dediğim gibi benzer mekanizmaların hem genetik seviyede hem de sinirsel seviyede türler arasında paylaşıldığını işaret eden çalışmalardan bir tanesi. Birçok çalışma var tabii. Evet, yani belki şöyle de diyebiliriz. Gezegenin en eski zamanlarında çok basit canlıların yalnızca var olduğu zamanlarda zamanı izleyen mekanizmalar böyle gelişmemişti. Bu mekanizmaları doğru ve kendine faydası olacak şekilde geliştiren canlılar seçildiler, daha başarılı oldular. Bu anlamda da zaman mekanizmaları belki çok temel ve bütün canlılarda ya da bir sürü canlıda bulunan ve insanın belki insanla ilgili pek çok konuya ışık tutabilecek mekanizmalar. Ama yani sürede bitti ama yani bunu belki daha sonra muhakkak tartışmalıyız. Yani ilk milyarlarca yıldan beri var olan bakterilerdeki zaman... Tabii yani hani omurgasız canlılarda bunu gözlem birkaç çalışmamız oldu. Omurgasız canlılarda görmüyoruz zaman algısını. Yani özel bir sinir sisteminin, omurgalı canlıların sinir sisteminin bir özelliği olabilir. Benim bu hani zaman algısının evrimi ile ilişkili gelen sorulara karşı soru olarak şunu soruyorum. Zaman algınızın olmadığında hayatınızı düşünün. Yaşayabilir miydiniz? Öğrenebilir miydiniz? İşte hayatınızı idame ettirebilir miydiniz? Bakteriler o yüzden bakteri olarak kalmış Ömer Bey. Biz zaman algısını geliştiremedikleri için. Ama evrim kuramı açısından bakıldığında gayet başarılılar. Doğru, evet. Milyarlarca yıldır ayaktalar ve koruyorlar. Yalnız ekolojik özellikleri şey gerektirmiyor. Yani bu dedim ya saniyeler ve dakikalar arasındaki sürelerin kavramsallaştırmalarını gerektiren bir ekolojik çevreleri yok. Ama omurgalı canlılarım var. Evet. Evet. İhtiyacımız ölçüsünde zaman mekanizmalarında galiba evrim sürecinde geliştirebilmişiz. Peki daha konuşacak çok şey var ama zamanımız doldu. Başka bir programda ileride Fuat Balcı'yı yeniden konuk alırız diye buradan söz almış olalım. Evet. Hakikaten çok iyi. Çok teşekkür ederiz. Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümünde öğretim üyesi doçent doktor Fuat Balcı konuğumuzdu. Zaman algısı mekanizmalarından konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Evet, bugünkü Açık Gazete programının da sonuna geldik. Ben Can Tombil, teknik masada arkadaşım Selahattin Çolak'la birlikteydiniz. Yarın görüşmek üzere. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.